Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Im szybciej ustawa zostanie ratyfikowana, tym szybciej Polska otrzyma pieniądze, mówił w Trójce minister do spraw europejskich. Certyfikaty szczepień mają m.in. ułatwić podróżowanie, powiedział wiceszef MSZ. Papież Franciszek po raz pierwszy od listopada spotka się na żywo z wiernymi. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wniosek o rozszerzenie porządku obrad Senatu o ustawę ratyfikującą Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Czas ma w tej sprawie znaczenie, mówił w trzecim programie Polskiego Radia minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Sprawa jest znana od grudnia, więc nie ma zupełnie powodów, żeby Senat zwlekał z tą decyzją. To ma o tyle praktyczne znaczenie, że Komisja Europejska będzie mogła rozpocząć pierwszą turę zaliczek wypłacania realizacji Funduszu Odbudowy dopiero w miesiącu następującym po momencie ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa o ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest konieczna, aby uruchomić Krajowy Plan Odbudowy. Polska może liczyć na ponad 58 miliardów euro. Zgodę na utworzenie funduszu muszą wydać parlamenty narodowe wszystkich krajów członkowskich Unii. Europejskie certyfikaty szczepień mają uporządkować system zaświadczeń covidowych, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że takie rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla obywateli państw Unii. Dzisiaj, jeżeli chcemy podróżować do wielu krajów, potrzeba na przykład testu, ale doświadczenia o tym, że takie testy przybyto, są bardzo różne, nie są zunifikowane. W związku z czym na niektórych lotniskach osoby, które mają problem, bo na przykład dokument, który został im wydany przy teście, nie jest uznawany. Gdzie indziej mamy problem z podrabianiem tego rodzaju dokumentów. Chodzi o to, aby ułatwić obywatelom wykazanie się takim zunifikowanym dokumentem, który dzisiaj już jest wymagany, ale ten system jest nieuporządkowany. Certyfikaty mają zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Jak zapowiada Komisja Europejska, system powinien być gotowy do czerwca. A propos łatwiejszego podróżowania, Via Carpatia ma zostać ukończona do 2025 roku, zapowiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister infrastruktury. Trasa połączy południową granicę Polski z granicą z Litwą i będzie przebiegać przez Rzeszów, Lublin, Białystok i Ełk. W tym roku ma zostać ukończonych kilka nowych odcinków, m.in. droga łącząca Rzeszów z Lublinem, mówił Andrzej Adamczyk. Jest taka nadzieja, że droga ekspresowa między Lublinem a Rzeszowem będzie już dostępna. Terminy kontraktowe mówią o pierwszej połowie przyszłego roku. Ale jest nadzieja, bo roboty idą dobrze. Wykonawcy realizują przedsięwzięcia z lekkim wyprzedzeniem. W ciągu 3 lat do użytku ma zostać oddany fragment między Lublinem a Białymstokiem. Za niecały kwadrans papież Franciszek po długiej przerwie spotka się z wiernymi na środowej audiencji. Od 4 listopada spotkania Ojca Świętego z wiernymi odbywały się tylko online. Audiencja odbędzie się na dużym dziedzińcu świętego Damazego w Pałacu Apostolskim. Wierni będą wchodzić na dziedziniec przez spiżową bramę z placu świętego Piotra. Nie będą wymagane bilety wstępu ani zaproszenia, ale nadal obowiązywać będzie odległość bezpieczeństwa. Jeśli pojawi się zbyt wielu chętnych, nie wszyscy zostaną wpuszczeni. Od 4 listopada do dziś audiencje ogólne odbywały się bez udziału wiernych. Transmitowały je watykańskie media z biblioteki Pałacu Apostolskiego. 18 kwietnia, po dłuższej przerwie, papież Franciszek powrócił do odmawiania niedzielnych południowych modlitw z okna biblioteki w obecności wiernych na placu świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Eksperymenty, spotkania z badaczami i pokazy. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na stronie pikniknaukowy.pl czekają filmy przygotowane przez naukowców i miłośników wiedzy z Polski i świata. Hasło tegorocznego pikniku naukowego to klimat i my. Na filmikach naukowcy pokazują na przykład, w jaki sposób szukają mechanizmów wpływających na zmiany klimatu. Ekspertka z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w swoim klipie wyjaśnia, jakie tajemnice kryją organizmy zatopione w bursztynie. Organizmy, które zachowały się w bursztynie, pokazują nam ich historię życia, interakcje z innymi organizmami, różnice środowiska i klimatu. Eksperci z Planety Robotów pokazują na filmach, że wspólnikami człowieka w ochronie klimatu mogą być roboty. Chcemy Wam pokazać, w jaki sposób my chcemy sortować nasze śmieci. Kolorowe kulki transportowane są taśmociągiem na górę. Stąd trafiają do ponownej segregacji. Piknik naukowy potrwa do 15 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

niedobra kobieta, love is blind, ktoś ukradł serce, wiadomo, co się kroi. Słuchamy. Ulala, The Faces. The trap you'd and the use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, the can-can such a pretty show. Słuchacie, słuchają Państwo Trójki przed południem, a panowie ze śniadaniem do łóżka powracają jutro po 9:00. Dzień dobry. A śniadanie do łóżka to ja dzisiaj podaję kierownikowi sekcji muzycznej Trójki, czyli Łukaszowi Ciechańskiemu. Dzień dobry, Łukaszu, raz jeszcze. Sekcja specjalna, zawsze lojalna, oczywiście. Quo vadis muzyko. Ja zadałam pytanie sobie i naszym słuchaczom. Nie jest źle. W kontekście rozdania nagród Brit Awards, te nagrody zostały rozdane wczoraj, o ile wcześniej to Brytyjczycy rozdawali karty. O tyle po rozdaniu Brit Awards wczoraj mam wrażenie, że role się odwróciły i to teraz artyści zza oceanu to czynią. A Brytyjczycy rozdali karty Amerykanom. Brytyjczycy rozdali kartę Amerykanom i rozdawali te karty wcześniej. Patrz, The Beatles, patrz, Queen, patrz, Adele nawet ostatnio, patrz, Amy Winehouse, to były te artystki, z których ściągali artyści zza oceanu. Teraz mi się wydaje trochę odwrotnie. Odważnie mówisz teraz, dlatego że Amerykanie robią i grają inną muzykę niż w Europie się gra. W Stanach Zjednoczonych jest popularny gatunek, który u nas praktycznie nie istnieje w mediach szeroko pojętych, czyli country muzyka, która tam jest najbardziej popularną. Porównuje się to, jak chodzi o skalę zjawiska, do naszego disco polo, aczkolwiek no, jest to zupełnie inny rejon, jak chodzi o estetykę. Natomiast ta muzyka amerykańska to są w ogóle inne harmonie, one się często w ogóle nie przyjmują w Europie. Zobacz, Foo Fighters, udało im się to. Rzeczywiście, to jest taki kierunek tych amerykańskich harmonii. Oni słuchają trochę innej muzyki niż my w Europie. Poza tym... gala pokazała, że no właśnie, ci artyści, którzy się się pokazali, czyli na przykład Dua Lipa pokazała klasę taką trochę wzorującą się na przykład Lady Gadze. Mhm. Czyli to są te rytmy, to jest ten głos dość niski, ale oprawa muzyczna, oprawa choreograficzna, no to jednak była taka klasa trochę rozdania MTV amerykańskich. Wchodzimy w rejony dużych produkcji bardzo. Tak. I akurat te takie największe produkcje popowe, poprockowe, rozrywkowe są bardzo często wykonywane przez tych samych producentów. Przykład świetny początku lat 2000, gdzie Timbaland w ten sposób rządził muzyką przecież. Pamiętasz taką składankę The Best of Timbaland? Były dwie części takiej tej składanki i tam był przekrój artystów od Britney Spears na tych składankach przez Rihannę po Nelly Furtado i ten pan kiedyś rządził, jak chodzi o produkcję muzyczną. Teraz są to inni producenci, ale nadal, niezależnie od tego, czy jest to Lady Gaga, czy Billie Eilish, to się zdarza, że to produkuje ten sam człowiek. Dlatego te brzmienia nagle się robią takie zunifikowane. Dokładnie, ale no to właśnie, Quo Vadis Muzyko. Czy to Amerykanie ściągają z Brytyjczyków teraz zmierzając do brzegu, czy to jest... Brytyjczycy z Amerykanów? Bo wydaje mi się, że to te role się jednak odwracają. To jest trudne pytanie. To jest pytanie, które mój znajomy uwielbia zadawać młodym zespołom, takim, które jeszcze nie mają płyty. Przychodzą pochwalić się do radia i mówią, że oni tu nagrali płytę i pierwsze pytanie, które słyszą od mojego kolegi radiowca brzmi, a z kogo zżynacie? To już jest indywidualna kwestia. Natomiast Billie Eilish mamy teraz, bo pani Billie Eilish dostała nagrodę. No i do brzegu. Zza oceanu oczywiście Billie Eilish. Ja bardzo lubię panią Billie Eilish, ale wiesz ja dlaczego? Też, no. Bo ona pokonała coś, co się zdawać by mogło dla wielu dyskwalifikujące dla bycia muzykiem. Pani ma zespół Tureta. I pani bez problemu śpiewa, bez problemu gra na ukulele, ma kanał YouTube'owy, na którym pokazuje, jak bierze ukulele pod pachę, idzie gdzieś, siada nad strumyk i sobie gra. To jest artystka na miarę XXI wieku, lat 19 ze Stanów Zjednoczonych, ale eklektyzm korzystania przez nią z mediów jest niesamowity, no bo ten kanał YouTube i tak dalej, ukulele, a gdzie ukulele, a gdzie popowe granie, no to wszystko jest ładnie zawarte, zgrabnie w jej utworach autorskich. Czyli jest takim typowym, absolutnie, ale to jest w dobrym tego słowa znaczeniu, milenialsem, czyli taką dziewczyną, która ogarnia wszystkie media społecznościowe, mm-hmm. całą elektronikę, jest multiinstrumentalistką, a dodatkowo w wieku 19 lat przeszła genialną metamorfozę od chłopczycy, od takiego dziewczęcia po kobietę. Patrz, okładka magazynu Vogue. Billie Eilish już teraz dziewczyna, która zdobyła statuetkę jako artystka spoza Wielkiej Brytanii. I ja pamiętam, że na jesieni ten utwór, czyli Bad Guy, osiągnął miliard odsłon. Teraz nie sprawdzałem ostatnio, ale to był jeden z niewielu, któremu się to udało w tak krótkim czasie. Ale w autach rzeczywiście główka chodzi do tego numeru. Tiptoes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Bad guy. duh. Muzyka jest kobietą, o czym świadczy zwycięstwo w kategorii międzynarodowa artystka Billie Eilish, ale też... Mówimy o Brit Awards. Mówimy o Brit Awards, tak. Wracamy do tematu razem z kierownikiem sekcji muzycznej Trójki, czyli Łukaszem Ciechańskim. Dlaczego mówisz sekcji? To jest redakcja muzyczna. Sekcja? No może ja jestem być... z sekcji kulturalnej, z sekcji kultury. Aha, no niech tak będzie, prawda? Mi to się podoba, sekcja na obiekcie. Łukasz Ciechański, rozmawiamy o tym, że muzyka jest kobietą, bo ja oglądając wczoraj tą całą ceremonię, miałam wrażenie, że wszystko należy do babeczek. Wygrały babeczki z grupy Little Mix, czyli Girls Band, znowu Girls Band, czyli tak jak wcześniej Spice Girls, jak Sugar Babes. Ale to uważasz, że niezasłużenie, że to jest jakieś wyrównywanie zaszłości historycznych, że kiedyś tylko faceci wygrywali, to teraz damy dziewczynom, niech też mają. Może tak trochę być, może tak trochę być z jednej strony, z drugiej strony rzeczywiście Dua Lipa, która i występowała i zagrała prawie wszystkie numery ze swojej nowej płyty na scenie, dała naprawdę świetny, świetny występ. Dla niej duży szacunek, zasłużenie rzeczywiście zdobyła te statuetki. To Little Mix niekoniecznie, no bo to są takie panieneczki, no, śpiewające. To jest taki pop, taki popik właściwie. No zobacz, teraz pytanie, bo ja tak słuchałem, też poza anteną sobie rozmawialiśmy i ty tak czasami w duchu negatywnym, że tak, to takie średnie, to. A może my za starzy jesteśmy? Bo wiesz, kto to decyduje? To jak było, tak jak było w filmie Chłopaki nie płaczą, to dowiedz się, jacy ludzie o tym decydują i pogadaj z nimi po swojemu. To trochę tak jest, że to decydują ludzie liczbą odsłon na różnych profilach, na różnych stronach, na różnych serwisach streamingowych. No to się młodzieży podoba. Te nagrody są dla młodzieży. Uważaj, jeden ze zwycięzców, zaraz sobie zagramy pana. Pan Harry Styles ma, to jest rocznik, no zgaduj, który to rocznik jest pan. Dostał nagrodę 2005. Wczoraj. No nie, no 94. Pamiętasz, co robiłaś w 94? Bo ja pamiętam. W FIFA grałem na komputerze z Windowsem 3.1.1. No to ja w kapsle? No, no właśnie. Więc to są artyści urodzeni stosunkowo dla nas niedawno. I oni robią, i oni tworzą swoim wizerunkiem i muzyką. No oni tworzą ten wszystko obraz okay. branży muzycznej. Wszystko okej. Okay. Tylko nie ma dla mnie tutaj takich charakternych na przykład grup. Najlepsza grupa brytyjska, nominowani. Bicep. Mówi ci to coś? Elektronika, drum and bassy, taka to jest mieszanka bez wokalu. Little Mix, wspomniane właśnie dziewczęta. The 1975, nie wiem co mają wspólnego z tym 75 rokiem, może rodzice pochodzą z tego czasu. No i wreszcie artyści, którzy nie zostali za bardzo docenieni, czyli raperzy. Bardzo dużo nominowanych raperów, jeden został uhonorowany. Natomiast ten zespół zasługuje na moją uwagę, Young T and Baxi. Zwróciłeś uwagę? Nominowani w paru kategoriach, występowali również w towarzystwie innych artystów, zagrali duety. Tych raperów pojawiło się bardzo dużo, niestety niedocenionych ostatecznie jedynie Jay Huss. To jest ten artysta, który zdobył statuetkę. Rzeczywiście mało jest roku. Gitarowych brzmień. I wśród, nie mam wcale. I wśród nominowanych, i wśród zwycięzców, ale może to oznaczać albo trend w muzyce, albo kierunek w muzyce, że to już tak może zostać, kochana. Albo odejście właśnie od takiej tradycji troszeczkę. I znowu stanie się tak, że szarpi druty, jak to mawia moja babcia, tak jak te zespoły Narwana z tym Cobainem, tak jak babcia moja mówiła, że to są zespoły, które po prostu znowu będą niszowe. Po prostu. Że schodzą do garażu. A przypominam, im większa nisza, tym większa elita, która słucha tejże. Także wiesz, może to dla nas dobrze. Czyli co, teraz może mało elitarnie, za to popularnie. Ale to jest zwycięzca. Otrzymał nagrodę Brit Awards pan Edward, dokładnie Harry Edward Styles. On śpiewał w One Direction. Kiedyś One Direction dla mnie to był synonim obciachu. A zobacz, ten utwór... Bo to boys band, umówmy się, chłopak ale, z boys bandu. O Jezu, a gdzie zaczynał Robbie Williams? Pytam. Gdzie Timberlake, Justin, gdzie zaczynał? No tak, ja zgadzam się, oczywiście. Ci poszli dobrą ścieżką. Nie, ci poszli twoim zdaniem dobrą ścieżką, bo byłaś młoda, jak ich słuchałaś. A mówię ci, że tu jest ten sam przypadek, tylko jest... Że pójdzie dobrą ścieżką? Tylko my za starzy jesteśmy. Tego panu Haremu życzymy. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Słuchają państwo Trójki przed południem w towarzystwie Gabi i Łukasza. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Ja tutaj na chwilę na gościnnych występach jestem wyjazdowych, albowiem podsumowujemy wczorajsze rozdanie nagród Brit Awards. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, pan Harry Styles z utworem Watermelon Sugar, no nagroda zasłużona moim zdaniem. Brytyjski album roku. Piosenka roku Harry Styles, Watermelon Sugar. Brytyjski album roku Dua Lipa, Future Nostalgia. Najlepszy debiut roku Arlo Parks, brytyjski artysta roku Jay Haas, artystka roku ponownie Dua Lipa, brytyjski zespół roku Little Mix z nielubiany przeze mnie, no bo dziewczyny trochę cienko śpiewają, międzynarodowy artysta roku The Weeknd i ten The Weeknd pojawi się już za chwilkę, mamy w magazynku. Wspomniana Billie Eilish, międzynarodowa artystka, międzynarodowy zespół Haim, wschodząca gwiazda Griff i globalna ikona country, dodajmy Taylor Swift. Taylor Swift, w ogóle wiesz co? Miley Cyrus była nominowana. I ja bardzo żałuję, że ona nie dostała nagrody. Za nią jesteś, Miley, ty kibicujesz Miley. Ale wiesz dlaczego? Ona przeszła ogromną metamorfozę. Z takiego plastikowego grania, naprawdę mocno plastikowego, gdzieś po drodze się zgubiła i zaczęła pokazywać zamiast muzyki to atrybuty wizualne. Atrybuty, no i język. Też, jako jeden z atrybutów, ale zaraz później okazało się, że tak, utwór Jolene, nagrany w ramach czegoś, co się nazywa Backyard Sessions, akustycznie z zespołem. Doskonale nagrany, doskonale zaśpiewany przez nią. Potem występy z Iggym Popem przecież. Z Madonną. Ale i teraz na Super Bowl z Iggym Popem. No wspaniałe to było. Naprawdę dziewczyna potrafi śpiewać, co pokazała. I uważam, że trzeba dać jej szansę i tak jakby zresetować tę przeszłość, uznać, że to było budowanie podwalin takich, że ten klub Myszki Miki, nie, Hannah Montana akurat w tym przypadku, tak? Hannah Montana, chociaż no, to można dla powiedzieć, że ona z klubu Disneya pochodzi, rzeczywiście z Disneyem była związana, a tu proszę, ale zobacz, poszła w alternatywę. Kuźnia talentów, bo z Disneyem na początku była związana Britney Spears, był związany Justin Timberlake też. Było wielu amerykańskich artystów, którzy zaczynali karierę właśnie tam, gdzie Miley Cyrus. Miley Cyrus na szczęście dla mnie, moim zdaniem, poszła w trochę cięższe brzmienia. Nie bardzo ciężkie, nie ekstrema żadne. Dlatego ja żałuję. Żałuję. Za całokształt twórczości, jakby ktoś by dawał, to ja tutaj zgłaszam nominację pani Cyrus, nawet nie pytając jej o zdanie. Ostatnio... A szkoda właśnie, dlatego, że Dua Lipa, jej koleżanka, jej psia psiułka, rzeczywiście zdobyła kilka nagród i dała świetny występ podczas Brit Awards wczoraj wieczorem. Naprawdę fajnie. Jeszcze było. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, szybko tylko, a propos pani Miley Cyrus, że nagrała świetny cover utworu Edge of 17, który kiedyś Stevie Nicks grała. Powstał remix tego. Halo, halo. No ale już, ostatecznie Miley nic nie wygrała, tak. Nie wystąpiła i nie wiem dlaczego o niej mówimy w kontekście Brit Awards. Bo cię zagadałem. Okay. Bo mnie zagadałeś. Natomiast w drugą stronę zupełnie poszedł The Weeknd, który zaczynał od alternatywy, Kanadyjczyk, i mówił, że na początku nie pokaże nigdy twarzy, pozostanie alternatywą, nie chce mieć żadnych odsłon, nie będzie udostępniać się w żadnych serwisach streamingowych i ogólnie jest z garażu. Po czym występ jeden, występ drugi, dziewczyna jedna, artystka, modelka, występ podczas... Sprzedał się. Victoria's Secret, to co były te początki. I poszedł właśnie w drugą stronę. Baja, nawet oglądałam ostatni teledysk Weekenda i nie wiem, czy on naprawdę zrobił sobie te operacje plastyczne. Nie, to tylko teledysk był, ale wiesz co, parafrazując... A się przestraszyłam, że już aż tak. Parafrazując Ryszarda Peje, czy naprawdę tak cię boli, że The Weekend może uczciwie zarobić? Pytanie, czy uczciwie. The Weeknd rzeczywiście zarobił, zarobiony jest, ma statuetkę w kategorii międzynarodowa artysta roku, spoza Wielkiej Brytanii. Natomiast ja się cieszę, że został Jay Haas, czyli jedyny raper uhonorowany statuetką, ponieważ ja jednak tym, którzy raperują, bardzo, bardzo kibicuję. Raperują. Rymują tak do... Dobrze, to ja czekam, jak ty coś nareperujesz, tak? Ja to najwyżej nareperuję. Blinding Lights, The Weeknd, to tak ode mnie, bo ja się oddalam ze studia już, jeśli pozwolisz. Tak, pozwolę. Łukasz Ciechański, kierownik sekcji muzycznej, pozostajecie z kierowniczką sekcji kulturalnej. Ważne sekcyjne sprawy mam, tam próbę sekcji mam. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrych ćwiczeń, The Weeknd. My own for long enough. up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Zdobywca statuetki Brit 2021, Kanadyjczyk The Weeknd w Trójce przed południem. To wydarzenie, rozdanie brytyjskich nagród przemysłu muzycznego było wyjątkowe także z innego powodu. Dlatego, że to była pierwsza od roku właściwie tak duża światowa impreza, która odbywała się bez obostrzeń, bez maseczek. Za to wszyscy rzeczywiście przeszli testy na COVID. Wszyscy nim pojawili się na scenie i wszyscy nim pojawili się w hali O2, w arenie O2, gdzie odbywała się ta bardzo duża impreza, a to dlatego, że właśnie tam, czyli w Wielkiej Brytanii, te obostrzenia zniesiono. Podobnie rzecz będzie miała miejsce w Berlinie. Tam odbędzie się festiwal filmowy. Drugi etap jego tego festiwalu, czyli Berlinale Summer Special, będzie imprezą plenerową. Zapowiadają organizatorzy, filmy będzie można oglądać od 9 do 20 czerwca w 16 punktach Berlina, między innymi stworzonym specjalnie na tę okoliczność kinie plenerowym na Wyspie Muzeów. A to dlatego, że zanotowano spadek liczby zachorowań na COVID-19 w Berlinie i płyną pozytywne sygnały ze strony rządu. Berlinare Summer Special potrwa od 9 do 20 czerwca. Ceremonia wręczenia nagród przyznanych podczas marcowej części wydarzenia odbędzie się. Natomiast 13 czerwca nie omieszkamy w Trójce przed południem o tym powiedzieć. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. No Trójka. Program trzeci. Chmury, której maści Bóg jest bez matury. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Było mało poważnie, dość mało poważnie. Już teraz bardzo poważnie. Ekonomia. Arkadiusz Ekiert. Informator ekonomiczny. Witam bardzo serdecznie. Dodam tylko, że ekonomia wcale nie musi być zawsze aż tak poważna. Witam naszego gościa dziś w Informatorze Ekonomicznym. Gościem jest ekonomista, publicysta ekonomiczny Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, kłaniam nisko państwu. Piękny dzień dzisiaj mamy i rzeczywiście uśmiechnijmy się. Czy zgadza się pan z tą tezą, że ekonomia nie zawsze musi być poważna? Zdecydowanie nie, zwłaszcza jeżeli mówimy o ekonomii z muzyką w tle. To zdecydowanie. Ale przejdźmy do rzeczy. Nigdy nie kończąca się historia, chciałoby się powiedzieć. Sąd Najwyższy odroczył bezterminowo orzeczenie w sprawie, no mówiąc w uproszczeniu, frankowiczów. Napięcie rośnie. Panie Sławomirze? Tak, tak, zdecydowanie. Jeszcze oczekiwałem dalszego komentarza. Ja myślę, że to jest kwestia bardzo, bardzo wyważonych decyzji, które Sąd Najwyższy chciałby podjąć, ale przypomnę, że już te decyzje zostały tak naprawdę podjęte. Mamy orzeczenie Sądu Najwyższego w 7-osobowym składzie, w którym jest jednoznaczna interpretacja tego, że powinniśmy oddzielnie rozpatrywać to, czego oczekują kredytobiorcy, z tym, czego w dalszym ciągu też chcą kredytodawcy. Czyli banki. To jest temat, który będziemy rozwiązywali długo, ale na tym tle warto powiedzieć o Komitecie Stabilności Finansowej. On powinien się dzisiaj odbyć i ten Komitet Stabilności Finansowej moim zdaniem nie powinien tyle zajmować się potencjalnymi obciążeniami dla sektora finansowego wynikającymi z kredytów frankowych, ile rolą Komisji Nadzoru Finansowego w tej nowej sytuacji. Pamiętajmy, że jeżeli w tej chwili zaczynają się poluzowania różnego rodzaju obostrzeń związanych z branżą korona, w ogóle z różnymi branżami i sytuacją pandemiczną z koronawirusem, to na tym spotkaniu będzie obecny m.in. przewodniczący KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, minister finansów, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, szef Narodowego Banku Polskiego. I tutaj panowie powinni rozmawiać o tym, aby Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła wydawać wytyczne dla banków, żeby nie traktować tak ostro różnego rodzaju ekspozycji kredytowej wobec niektórych branż. Otwiera się za chwilę branża gastronomiczna, branża turystyczna, tak, hotelowa, wystawiennicza. Tak, tak. Komisja Nadzoru Finansowego tutaj powinna pozwolić bankom podejść do tego długoterminowo i te wszystkie ekspozycje kredytowe traktować zupełnie inaczej niż do tej pory. Umożliwiłoby to lepsze odrodzenie się. To jest moim zdaniem znacznie ważniejsze niż kwestie związane z kredytami frankowymi. Panie Sławomirze, ale Sąd Najwyższy też chce poznać opinię Rzecznika Praw Dziecka. Tutaj wydaje mi się, że to jest daleko posunięte te oczekiwanie. Chyba Sąd Najwyższy, po pierwsze, był wczoraj bardzo mocno rozedrgany tym alarmem bombowym. On był totalnie niepotrzebny i wydaje mi się, że w ogóle rozbił nasze wyobrażenie o tej sytuacji. Skierował uwagę w innym kierunku. To nie było dobre. Ten temat jest na tyle trudny merytorycznie i na tyle trzeba się na nim głęboko zastanowić, że w ogóle to posiedzenie wczoraj po tym alarmie bombowym, moim zdaniem, powinno było być od razu, co do zasady, przesunięte. A te wszystkie opinie, one są potrzebne, ale Komitet Stabilności Finansowej jest kluczowy pod tym względem. Rzadko mówimy w naszych programach ekonomicznych o personaliach, ale tym razem chyba wypada. Prezes największego banku w Polsce, PKO BP, odchodzi po wielu, wielu latach ze stanowiska prezesa. Mówimy tutaj o Zbigniewie Jagiełło. Dla branży bankowej wczorajsza wiadomość o odejściu prezesa Jagiełło była szokiem. Akcje PKO BP traciły wczoraj prawie 8%, panie Sławomirze. Zdecydowanie szok. Ja przypomnę, jeszcze w latach 87-88, 24-letni wówczas Zbigniew Jagiełło. On nawet był taki moment, kiedy były tam duże deportacje, w ogóle aresztowania szefów Solidarności Walczącej we Wrocławiu. On był nawet jednym z kilku współkierujących Solidarnością Walczącą, więc jest to człowiek z dużym rodowodem, co do zasady niepodległościowym, tym solidarnościowym. Natomiast ja przypomnę, mówimy o ekonomii w tle. Przypomnę, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. To jest ten szlagier Perfektu z 90 roku, który jest moim zdaniem bardzo ważny i trzeba cały czas... Ale prezes Jagiełło nie jest pokonany, prawda? Przecież... Dlatego mówimy, że schodzi ze sceny niepokonanym. Moim zdaniem zdecydowanie jest to bank, który jako OBP, który sobie doskonale poradził z transformacją strefą w Polsce. Oczywiście, jeżeli sprawuje się tak istotną funkcję, to człowiek nie ma tylko i wyłącznie pozytywnych elementów w swoim życiu. Ma również czasami jakieś pomyłki się mogą zdarzyć, ale absolutnie moim zdaniem ten szlagier, o którym właśnie wspomniałem, ma tutaj zastosowanie, bo jest to bank, który osiągnął sukces, jest to bank, który bardzo dobrze przeszedł te wszystkie trudne momenty. Chociaż, panie Sławomirze, ostatnie wyniki banku mają wiele do życzenia, że tak powiem. Tak, ale rozmawialiśmy o kredytach frankowych. Na tym tle powiedzmy sobie, że wszystkie banki w Polsce, które przechodziły przez te kredyty frankowe, mają różnego rodzaju problemy. A oczywiście są to problemy, które mogą się przełożyć. Wiele analiz pokazuje, że nawet możemy mówić o kosztach dla banków, nie stratach, bo tutaj mówimy o kosztach dla banków, wydatkach realnych, prawnych lub kosztach księgowych do 100 miliardów złotych w zależności od tego, które rozwiązania będą przyjęte. Dlatego moim zdaniem elastyczne rozwiązania wynikające z spraw sądowych. No dzisiaj mamy od 30 do 60 tysięcy pozwów w sądach, jeżeli chodzi o sprawy frankowe, czy generalnie walutowe, bo to nie tylko franki, prawda? Dolary, funty brytyjskie, czy jeny japońskie, tego typu kredyty również były udzielane, indeksowane czy denominowane, tak zwane kredyty odnoszone do walut obcych. Więc, ale też przypomnę, no jeżeli w ogóle rozmawiamy o muzyce, odnośmy się do kwestii tych muzycznych. No w XIX wieku mieliśmy bardzo dobry, no, Baronce Gański, prawda? Libretto Ignaca Schnitzera, który tam między innymi takich słów użył jak wielka sława to żart, dziś sługa, jutro jaśnie pan. I równie dobrze odwrotnie możemy rozmawiać od tego typu. Ale pan jest muzycznie nastawiony dzisiaj, panie Sławomirze. Trójka. Muzyka, inaczej muzyki, różnego rodzaju kwestie ważne, że ważne w życiu nas wszystkich. To na koniec jeszcze jeden temat, panie Sławomirze. Króciutko, ale to dobra informacja, bo już w sobotę po ponad półrocznym zamknięciu otworzy się gastronomia, ale będzie drożej, niestety. Tak, ale ja bym tutaj był też, znowu wracamy do pandemii, wracamy do koronawirusa. Gastronomia to jest branża, która bardzo zależy od ludzi, zacznie brakować pracowników. Mówi się nawet, że kilkaset tysięcy ludzi może zabraknąć w gastronomii, bo bardzo wiele osób odeszło od gastronomii, prawda? Obawiało się, że gastronomia już nie wróci do takiego funkcjonowania jak było dotąd. Te osoby przeszły do innych branż, w związku z tym będzie problem z ludźmi do pracy. I tutaj kłaniają się szczepienia. Warto powiedzieć, że powinniśmy jak najwięcej się szczepić. Te osoby, które są zaszczepione, powinny być w jakiś sposób uwzględniane pozytywnie przy wprowadzaniu lub luzowaniu różnego rodzaju obostrzeń. Czyli te osoby, które są na przykład zaszczepione, powinny mieć różnego rodzaju, nawet powiem, przywileje. I tu musimy postawić kropkę. Państwu przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był Sławomir Chorbaczewski. Arkadiusz Ekiet, dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie